sababul intidar bi sar lañuy tuddé xar xar gu asaman ci xar mom la ko tuddé makka la wacc ci la yalla juroom ñent bismillahir rahmanir rahim iza samaa'u ndem asaban ci il fatarat xarna way dal ko waaku ci bu nga xamé ne bi diwi intasarat wa sarona yu sotiko isal biharu jamana ban xey geci fujirat u beef nak geci yeb jaxaso etal quburu jamana ban xey bameli won sirat dekkalet nak alimat tay xamé nak sun bakken ma qaddamat lamu jitalot wa kharat ak lamu mujewon yanda ko ne la nga jikona def ak la nga mujja def borom bi ne ta la kay woné lepp ya ayyuhal insanu yaw doomu adamati ma qarraka lan mola nax bi rabbika ci sa borom al karim ka di aji bax sa borom bu yewen bi lan mola ci nax ba ngay joyo ak indigal ak defal jëmula defal yépp li dem la bindé yamale la defal lepp yalla lu rafet rek ko wara fay ko wara ga top ndigal ak ga baye ka di jamu kenen lan mola nax da ci bur bi nga xey xalaxa ka mola bindé sa waaka mu jek jekal la ba nga jek fa adalaka mu yamal la sey cer fi ay suratin ci mel bu mana don ma bo xamne sha sop naka melal na la rakabaka togal na la kala et balli am tuka ci bon de ngeen di wedd bi dina ci bisu pay ba bis ba ñi fayé moy bis pinch inna alaykum ti nek ci yeen la habisin ay sam yu len di garder ay malaka yo xamne ñoy nek yeen kirama ñu tedd lañu doon katibe di bindakat ya la mo na xamnañu ma taf alu li ngeen def lepp lu ngeen def xamnañu ko bind lañu ko duñu bayyi dara bis bobu nak bu ñewé inal abrara ak gañu bax ne la fi na'imin aji nekkal ci xewal mbekté ak natangé ci aljina ñu la fa jaar nak kacior yi moy kat yalla la fi jahimin aji nekkal ci safara buñu wax jahim islam ha dañu ko sendelu yawma din ci bisa feccu wama hum jet ñomit bi qaibin ñi fatu anha wal sawara bi ci ñaka nek ben jaman ma draka lan mola xamal yow yonente bi ma yawmu din li bisa fayante ba suba ñu xamne kenn ko la nga defoon yalla dina ko fay suma ma adraka topul la xamal ma yawmu din bi bisa pence ba ñi fayante magal magal mbiram motax mu bamtu ko ya mo moy bis ba nga xey la tamni ko du manal nafsun bakken di nafsi ñeel bakken sheyan dara bis bi nga xey ben bakken du manal morom ma dara moy bis bobu wal abru ngir ma yawma sin kérok lillahi ñeena yalla yalla ka yoral bopam